والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز نال صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تم بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی جناب دے گاؤں ہری ہر دے اندر دوسری مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے پہلی مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے چ حاضری ہوئی سی اور اج ذکر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے دے اندر حاضر ہویا جنہاں دوستاں نے محنت کوشش فرما کے اس روحانی محفل نو منعقد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے دوستاں نو انہاں دے معاونین نو دنیا اور آخرت دی خیر و برکت عطا فرماوے اور دنیا آخرت دے شر تو محفوظ فرماوے دوستو میرا اج دا موضوع جس تے گفتگو کراں گا وہ ہے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام دیاں آپس دیاں محبتاں اس دی وجہ اے وے کم علمی بے سمجھی تے بد مذہباں دے شوشیاں دی وجہ نال بعض کمزور علم تے ایمان والے بندے جڑے نا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دے متعلق یہ خیال اور گمان رکھ بیٹھتے ہیں, اس غلط فہمی دا شکار ہو جاندے ہیں کہ انہاں دی آپس وچ کوئی بغض اور عداوت اور دشمنی سی. جبکہ تواڈے سامنے میں انہاں غلطیاں نوں, انہاں غلط فہمیاں نوں, انہاں برے نظریات نوں اپنے موضوع دے نال کمزور ذہن کمزور ایمان والے بندیاں دے وچوں کڈ کے صاف کر کے صحیح حقیقت حال جو کچھ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دی آپس دی محبت ہے, تعظیم ہے, خدمت ہے, وہ پیش کر دیاں گے تاکہ اساڈا اسلام دے او بانی حضرات جڑے نے, اسلام دے اولین خادم جڑے نے, انہاں دے بارے ساڈا ذہن غلط نہ ہوئے. عقیدہ جے اسلام دے مڈ دے بارے ہی آپاں غلط رکھ بیٹھے نا تے مڑ ساڈی ہر شے برباد ہو جانی, اس واسطے کہ ساڈے تک جو دین پہنچیا ہے وہ اہل بیت اور صحابہ دے راہی پہنچیا ہے. جے اساں انہاں پاکاں دے بارے غلط سوچن لگ پواں گے تے سانو اپنے دین دے بارے بھی شک پینے شروع ہو جان گے. بھئی جنہاں کول دین پہنچدا ہے پیا, جنہ دے رائی ساڈے تکر پیا پڑتا ہے, جدو آپا انہ دے بارے ہی غلط سوچاں گے تے ساڈے دی مدین ایمان تے آپ ہی غلطیاں آنیاں شروع ہو جان گیاں, پھر اسا تے اپنے ایمان تو باہر ہونا شروع ہو جاں گے. اس واسطے جس بندے نے صحابہ اور اہل بیت کرام دے بارے نظریہ عقیدہ ایمان صحیح رکھیا او دا دین بھی انشاءاللہ العزیز صحیح رہے گا. رہا مسئلہ مولا حسین سرکار دے او واقعات, او حکایات, او روایات جو کربلا دیاں پیش کیتیاں جاندیاں نے, او خا اج دے کوئی بریلوی پیش کردے نے, ذاکر نما بریلوی یا اور ذاکر لوگ بیان کرتے ہیں, انہاں وچ حقیقت حال کاٹے اور افسانوی رنگ ڈرامائی رنگ زیادہ ہے. اس دی وجہ ہے وے کہ اج دے ساڈے مقررین نو ٹی وی اور انگلش تو فراغت ہی نہیں ملتی, اس واسطے وہ حقیقت والیاں کتاباں پڑھن تک نہیں پہنچتے, تے جے وہ کتاباں پڑھ لین دے گا انہاں دی سمجھ ہی ایڈی نہیں کم کردی بھی یار اتوں اساں کی سمجھنا ہے کی لکھیا کھڑا ہے. وہ راویاں دے بارے جرا نہیں جاندے بھئی کیڑے راوی نے جنہاں نے یہ روایتاں حکایتاں نقل کیتیاں نے. 200 سال بعد مولا حسین سرکار دے کربلا والے واقعے دی تاریخ پہ لکھیندی ہے, 200 سال بعد تے کون انہاں نوں وہی پیا کردا ہے, اس ویلے اوتھے کون سی؟ جنگل بیابان وچ مولا حسین سرکار دا قافلہ مبارک کے یا او ظالم نے جڑے آپ سرکار نو شہید کرن والے نے, اتھے کون قلم دوات لے کے پاسے بیٹھا سی جڑا ویکھ کے لکھدا ہے پیا؟ گل سمجھ آ رہی نے نا؟ ایک شخص ایسا ہے جیدی کتاب دا نام ہے المقتل, اس شخص دا نام ہے لوط بن یحییٰ, کنیت دی ابو مخنف ہے, وہ خود شیعہ سی تے کذاب سی, شمس الدین زہبی ابن کثیر محدث اور انہاں حضرات نے انہاں دے پودے بارے لکھا ہے، اس دی ایک کتاب ہے، ایڈی ساری میں ویکھی، میلسی دے اندر ایک لائبریری اچ پئی سی، اوہدا نام ہے المقتل، مولا حسین دے او حکایتاں اور روایتاں جڑیاں نے صرف اونے ہی بیان کیتیاں نے، اس لے دا جڑا اینی شاہد ہے نا، اینی شاہد اس واقعے دا، وہ صرف اور صرف امام زین العابدین بیمار کربلا نے اکھاں نال ویکھیا ہے نا جو کچھ، تے انہاں تو محدث ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی جنا شرح لکھی، انہاں نے الصحابہ فی تمییز الصحابہ کتاب دے اندر جو روایت ہے وہ نقل فرمائیے امام زین العابدین تو، اس دے اندر انہاں حکایتاں وچوں کوئی گل نہیں بے فلانا انج گھوڑے تے چڑھیا تے انج ماریا تے آ ہویا تے بیبیاں پاکاں نال آیا ہویا، انہاں اس صحیح روایت دے اندر یہو جیاں حکایتاں کوئی نہیں، اسے واسطے جب وہ بے سرو پا گلاں وچ کافی رل گئیاں نے تے حقیقت حال دا صحیح پتا نہیں بھئی اوتھے کی ہوندا رہیا ہے، تے جڑے محققین مشائخ اور علماء نے نا انہاں سختی نال منع فرمایا ہے کہ واعظ اور مقرر جڑے نے وہ حکایات کربلا نو بیان نہ کرن، اے میں تانوں نچوڑ کتاباں دا کڈ کے پیش کر رہا ہوں، مثلا آ کتاب میرے کول امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ دی السوائق کے مہرے کا، یہ ساڈے اہل سنت و جماعت دے میں سمجھو عقیدے دی صحابہ اور اہل بیت کرام دے بارے عقیدے دی انتہائی مستند کتاب ہے، یہ ہندوستان دے اندر بابر بادشاہ ہوندے سن، انہاں نے محدث ابن حجر حیتمی سرکار نو اپنے زمانے چٹھی لکھی، تو بادشاہ بڑا ہی عدل و انصاف والا سی تے بڑا درویش تباہ بادشاہ سی، انہاں چٹھ لکھی کہ جناب اس طرح ایتھے کئی شیعہ پیدا ہوئے نے تے تساں صحیح صحابہ اور اہل بیت دے بارے سانوں کتاب لکھ کے بھیجو، تو بادشاہ کڈے سبحان اللہ مبارک سن، انہاں دا پہلا فرض یہ ہوندا سی کہ اساں مسلماناں دے دین ایمان دا تحفظ کرنا ہے، پہلا فرض ہی حاکم وہ اپنا یہ سمجھدے سن، اور واقعی حاکم وقت دا پہلا فرض ہی یہ ہوئی ہوندا ہے کہ وہ لوکاں دے مسلماناں دے دین اور ایمان نو محفوظ کرے، تو انہاں چٹھی لکھی اور اس امام زی شان نے ایک کتاب مبارک لکھ کے تے انہاں وال بھیجی اور انہاں چھاپ کے پوری دنیا میں شائع فرمائی، اس کتاب دے صفحہ 335 دو تو پہ پیش کرنا، قال الغزالی وغیرہ و یحرم علی الواعظ وغیرہ ہی روایت مقتل الحسین و حکایات ہی، فرمایا امام غزالی اور انہاں تو علاوہ دوجے علماء نے فرمایا ہے، امام غزالی اور انہاں تو علاوہ دوسرے علماء نے فرمایا ہے واعظ مقرر وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ مقتل حسین دی روایت اور حکایتاں بیان کرے، سمجھ نہیں آئی آلے، اسے واسطے اولیاء کرام جڑے حضرات نے نا پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا ورگے، وہ یہ حکایات اور روایات جنہیں عام مقرر ٹکڑیل بیان کر دے پھر دینا انہ تو بچ دے سن، وہ لوگ نہیں سر بیان کر دے بھئی فتوہ جو ایڈا اے سامنے تو آڈے امام غزالی کوئی عام شخص تھوڑے تھا، یہ وہ شخص نے میراج دی رات نبی پاک سرکار نے امام غزالی سرکار دی روح مبارک نو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے پیش فرما کے تو فرمایا اے کلیم تو آڈی امت ہے ساڈے غزالی ورگا بھی کوئی ہے، یہ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، انہ تو علاوہ اے امام غزالی اور نال اور علماء دا بھی فتویٰ ہے، و یحرمو قال الغزالی وغیرہ دے لفظ نال کھڑے، انہاں تو علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار نے بھی اے کتاب ما ثابت من السنہ برکت الرسول فی الہند، او امام میں زمانہ جنہاں مدارج النبوت سیرت نبی پاک دے اتے کتاب لکھ دیا، ایک رات چ رسول اللہ دی 100 بار زیارت ہوئی، آنکھو نا سبحان اللہ، اُنہ حضرات نے امام ابن حجر حیتمی مکی وہی آس سوائے کے مہرکالے انہ نے اس بات کی وضاحت فرمائیے کہ روان آستے تے غم نو نوے کرن آستے اُنہ واقعات دا ذکر کرنا یہ بدعات روافضہ میں سے ہے، رافضیاں تے شیعاں دیاں بدتاں نے اہل سنت و جماعت نو رواونا تے وین پواونے تے غم نوے کرن دے نیت دے نالو کوئی یہو جی روایت پیش کرنی، فرمایا اے سنی مسلمان واسطے جائز، اساں سنی غم نواں کرنا نہیں چاہتے، اگر غم نواں کرنے دی اجازت ہر سال امت مصطفیٰ نو دی تے نبی پاک سرکار دے جان دا غم تھوڑا، پاویں کروڑا امام حسین پاک جان کوئی سید الانبیاء دے نال دا وی ہو سکدا، تے ایمان نال دسو ہر سال اساں غم نواں کرنے نبی پاک سرکار دا، اسا حضور سرکار دے میلاد دی محفل منانے، تے اگر کوئی آکھے حضور تے زندہ نے تے انہاں نوں آکھ چوڑو نبی پاک زندہ نے تے باقی مردہ بھی مولا حسین، کیا مولا حسین زندہ نہیں؟ رب قرآن اج نہیں فرماندا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ دے رستے دے اندر قتل کیتے گئے بندیاں نو مردہ گمان بھی نہ کرے، آج توجہ نہیں کیتی، آج ہن عبارت بھی پڑھ کے سناواں جے میں پہلو سنائی، امام ابن حجر حیتمی السوائط مہرے کا جلد صفحہ نمبر 278 اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ما ثابتا بسنا صفحہ نمبر 16 دے بیان کیے، فرمایا اعلم انما اصیب به الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فی یوم عاشورا کما سیاتی بست و قصت ہی انما ہو الشہادت الدالت علی حضوت ہی و رفعت ہی و درجت ہی عند اللہ وَإِلْحَاقِهِ بِدَرَجَاتِ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ فَمَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مُصَابَهُ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَشْتَغِلَ إِلَّا بِالْاِسْتِرْجَاعَ امتثالا للامر واحرازا لما رتبه تعالى عليه بقوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ولا يشتغل ذلك اليوم الا بذلك ونحوه من عظائم الطاعات كالصوم وإياه ثم إياه أن يشغله ببدع الرافضة ونحوهم من الندب والنياحة والحزن إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين وإلا لكان يوم وفاته أولى بذلك وأحرى آپ فرمان دینے جان لے مسلمانا جو مولا حسین سرکار نو 10 محرم نو جو کچھ پہنچیا ہے جو انہ نال ہویا ہے او آپ سرکار دی شہادت ہے جیڑی اللہ دے کول آپ دے مرتبے مقام اور درجے دے بلند ہون دی نشانی. اور اگے فرمایا لم یم بغے ایسا بندہ جیڑا آپ سرکار دے اس واقعے نو یاد کردا ہے. فرمایا او دا حق صرف اینا ہے کہ وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ جو اللہ تعالی دا حکم ہے جدو مصیبت پہنچے دے کی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس حکم ربی تے عمل بھی ہوئے تے جو ثواب آنا ہے وہ بھی بندے نو پہنچے. کہ اللہ فرماؤں دا ہے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ہم المہتدون. اللہ فرماؤں دا ہے وہ ایسے لوگ لیں جنہ دے اپنے انہ دے رب ولو انہ دے اتے رحمتہ میں تے درود اتر دینے والے کہم المحتدون, تے فرمایا پکے ہدایت والے میں. اگے فرمایا اس دس محرم نو بندہ مومن اے جڑا میں کم دسیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چھڈن والا اس کم وچ مصروف ہوے یا وڈیاں وڈیاں عبادتاں طاعتاں کرے جویں روزہ وغیرہ صدقہ پکانا نیاز پکانی مولا حسین دی اے کم کر کے انہ دی روح مبارک نو بخشے, یا جس طرح آپا اے محفل کر رہے ہیں اے وی اللہ سونے دے پاکاں دا ذکر خیر دین بیان ہونا ہے اے وی جو ثواب عبادت ہونا ہے مولا حسین سرکار دی روح مبارک نو بخشیا جانا ہے اے وی لازمن ایک ایسا عمل ہے جڑا مسلمانہ دے اخلاق اور آداب دے وچوں ہے. اگے فرمایا خبردار بچی کیڑے کم تو رافضیاں شیعاں دیاں بدتاں تو. کی کرنا ندب وین پاونے رونا پٹنا تے غم کرنا تے جناب جی او کم جڑے اے حضرات کردے نے اے کم کدی نہ کریں. واللہ اذ لیس ذالک من اخلاق المومنین, کیونکہ اے کم ایمان والیاں دا کم نہیں اگے فرمایا جے اے کم ہوندا جائز تے پھر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات والے دن سارے کردے. اور واقعی سنو ساڈے اندر اساں بن گیا پیٹاں تے بابے شیر دیاں گاواں, جنہیں لایا گلی اوندے مگر ٹوٹ گئی. سانو اینی سمجھ نہیں کیڑا کم کرن والا ہے تے کیڑا نہیں. مولا علی مشکل کشا بھی شہید ہوئے, فاروق اعظم بھی شہید ہوئے, حضرت عثمان غنی پیاسے رکھ کے شہید کیتے گئے, تین دن انہاں دا بھی پانی بند کیتا گیا ہے, حضرت حسن پاک بھی دنیا تو گئے, پر کسے دے بارے او جناب رون تے غم تے نویں تازے جڑے کم کریندے نے وین پاون والے اج کل انہاں دے بارے کوئی نہیں کردا. کیا انہاں دا کسے نوں دکھ نہیں لگا؟ نہ مشکل کشا علی دے جان دا لگا ہے, نہ حسن پاک دے جان دا لگا ہے, نہ نبی پاک دے جان دا لگا ہے, نہ حضرت عثمان دے جان دا لگا ہے. غم لگی صرف مولا حسین دا گیا ہے. معلوم ہویا اے محض اساں ویکھا ویکھی کام شروع کیتے ہوئے نے. اس طرح دی محفل ہوئے, ذکر خیر ہوئے, فضائل صحابہ ہوئے, فضائل اہل بیت ہون, ہاں جی انہاں دے مناقب شانہ ہون, شہادت دی حکمت ہوے, حسین پاک دی جرت بیان ہوے, اے کم جڑے نے او اہل سنت و جماعت والے کردے نے تے اے ہوئی کم ہی کرنے چاہی دے نے. اس واسطے بھائیو میں تہانوں موضوع اج جڑا سناونا ہے او ایسا سناونا ہے جس نال جناب دا ایمان تے دین تے عقیدہ پختہ ہو جاوے. یا غوث اعظم ترا کو نہ سبحان اللہ لو صحیح ہن غور نال سماعت فرمایا جے صدکے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے نبی پاک دے اہل بیت نو وی اللہ نے چنیا ہے تے حضور دے یاراں نو وی رب نے چنیا ہے. نہ یار ایویں بن پئے نے تے نہ اہل بیت ایویں بنے نے. اے بناون والا کون سی؟ اللہ سونا بناون والا سی, اونے چن چن کے پائے نے. تے انہاں دا آپس دے اندر محبت تعظیم تعلق بڑا گوڑا رہا ہے. تو او سنو گے تے انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت دی حقانیت اور صداقت سامنے آوے گی. پہلے میں وضاحت کرا اہل بیت کون نے, خلاصہ دس دینا نچوڑ کڈ کے. اہل بیت کرام اہل سنت و جماعت دے اماماں دے نزدیک, حضور دے یاراں دے نزدیک, اللہ دے ولیاں دے نزدیک, نبی پاک سرکار دیاں گھر والیاں, اے وی اہل بیت, حسن و حسین, سیدہ خاتون جنت, مولا علی اور انہاں دی اولاد, اے وی اہل بیت, اور نبی پاک دے ایمان والے چاچے تے انہاں دیاں اولاداں ایمان والیاں, او وی اہل بیت نے. ذرا ذوق نال آکھو نا سبحان اللہ. اوئے ہم ہن ایتھوں بچہ اٹھ کے کوئی نہ جاوے, سمجھ آئی نے؟ جنہیں ایتھوں نکلنا ہے ہن نکل جاوے, وچ خلل پھر کوئی نہ پاوے. اہل بیت کرام اسا خالی, توجہ رکھیا جی, اسا اہل بیت کرام خالی حسن و حسین پاک نو نہیں سمجھ دے, سیدہ خاتون جنت نو نہیں سمجھ دے, خالی مولا علی نو نہیں سمجھ دے, اے اہل وی اہل بیت نے, حضور سرکار دیاں گھر والیاں وی اہل بیت نے, نبی پاک سرکار دے او چاچے جنہ حضور سرکار تے ایمان لیندا اسلام قبول فرمایا ہے, اور انہ دیاں او اولاداں جڑیاں ایمان والیاں سن سارے ہی حضور سرکار دے اہل بیت نے. اے اہل بیت ایسے نے جڑے حضور دے گھر والے نے یا حضور دے نسب تے برادری والے نے. کچھ اہل بیتوں نے جنہاں نو مدینے دے تاجدار نے محض عزت تے شرافت تے مقام مرتبہ دیندیا مہربانی فرماؤندیا اہل بیت داخل فرمایا ہے. اوناں دے وچوں اک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے, جڑے رہن والے دے فارس دے سن, ہے عیسائی دے پتر سن, ہاں جی, نس کے اپنا گھر بار چھڈ کے مدینے والے دے کول آ گئے سن. جدوں ایتھے آئے نے کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ایمان لیندا اے مدینے دے تاجدار دے یاراں جدوں پچھیا اے اے سلمان دس تیرے باپ دا نام کی ہے, حضرت سلمان فرماؤں دے نے میرے باپ دا نام اسلام ہے. پوچھا تیری اممہ دا نام کی ہے, فرمایا میری ماں دا نام اسلام ہے. پوچھا تیرے چاچے دا نام کی ہے, فرمایا میرے چاچے دا نام اسلام ہے. جدو سلمان فارس دے رہن والے عیسائی دے پتر نے رسول اللہ سرکار دے ایمان لیاندا ہے, ہر رشتہ توڑیا ہے کہ اسلام نال ہی جوڑیا وے, مدینے دے تاجدار نے فرمایا سلمان من اہل البیت, سلمان ساڈے اہل بیت دے وچوں ہو گیا ہے. ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ, غور فرما, خدا دی قسم کر گیا نا, توجہ فرما, مدینے دے تاجدار سرکار دے ایک خاص اہل بیت ضرور نے, حسن و حسین, سیدہ خاتون جنت اور مولا علی مشکل کشائے نبی پاک دے خاص اہل بیت. حجی انہاں نو نبی پاک سرکار نے جو رنگ عطا فرمایا ہے وہ کسے نو نہیں عطا فرمایا. میرا سید پیر مہر علی شاہ گوروی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرماؤں دے میں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اللہ انہا اولائے اہل بیتی و خاصتی, اے میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے تے میرے خاص نے. ہن خاص دی گل سن صدکے جاواں, جدوں آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مزہ نہیں آیا؟ ذرا ذوق پوے سبحان اللہ. جدو اے آیت اتری 22ویں سپارے دی آیت اتری، اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ ارادہ فرماندا ہے ہاں جی تانوں تواڈے تو پلیتی دور فرما دے تے تانوں پورا پاک کر دے۔ اے آیت پاک جس بی بی پاک دے گھر دے اندر اتری، اس بی بی پاک دا نام سیدہ ام سلمہ ہے، حضور سرکار دی گھر والی محترمہ تے مومنہ دی ماں ہے۔ آپ فرماؤندیاں نے میں میرے گھر دے اندر کملی والے آقا تشریف فرما سن، جدوں اے قرآن دی آیت اتری مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مینوں فرمایا حسن حسین نو بلا، فاطمہ نو بلا تے علی نو بلا۔ میں انہاں نو بلایا حضور سرکار دے گھر مبارک، میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ نبی پاک سرکار نے اپنی چادر مبارک جڑی سی او انہاں دے سر مبارک دے اتوں کر کے اللہ حضور نے فرمایا اللہم اللہ اولائے اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ اے میرے اہل بیت نے تے میرے خاص نے، میرے خاص نے، ایک خاص والا لفظ ایتھے آیا کھڑائی، باقی کسے اہل بیت نال خاص دا لفظ نہیں لگا۔ اینو مدینے دے تاجدار نے انہاں پاکاں نو ایک خاص شان عطا فرمائی سی۔ سیدہ ام سلمہ سرکار فرماؤندیاں نے فرمایا میں وی چادر پھڑ کے دے تھلے چادر دے آون لگی، تھلے چادر دے داخل ہون لگی، مینوں آقا انعامدار نے فرمایا اے ام سلمہ پشائی رہو، حضور سرکار نے چادر مبارک میرے تو کھو لئی۔ اور حضور میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت وچوں آ کے نہیں، حضور نے فرمایا بلا ان شاء اللہ۔ اے کتاب سامنے پئی جے 32,000 روپے دی کتاب، ہاں جی تاریخ دمشق القبیر اس دے اندر لکھیا ہے، اے ہوئی روایت حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا کیوں نہیں تو بھی اہل بیت وچوں ان شاء اللہ۔ معلوم ہون غور فرما، نبی پاک نے چادر تان کے پاکاں دے اتوں کر کے دسیا کہ جڑیاں میریاں گھر والیاں نے انہاں نو قرآن اہل بیت آکھیا وے، تے جڑے میرے اے پاک نے انہاں نو محمد دے بیان نے اہل بیت فرما چھوڑیا۔ تے مسلمانو تساں قرآن تے وی ایمان رکھیا جے تے محمد پاک دی زبان تے وی، اسا قرآن تے رکھیا تے ازواج مطہرات وچ، اور اے جناب جی صدقے جاواں نبی پاک دے بیان زبان مبارک نو ویکھیا تے جڑیاں حضور سرکار نے جنہاں نو چادر تھلے لیاندا ہے انہاں نو وی اسا اہل بیت منیا، تاکہ حضور سرکار دا بیان وی برحق تے اس دی تصدیق ہوے۔ غور فرما صدقے جاواں، ایتھے خدشے کئیاں لوکاں بے وقوفاں دے ذہن چ اٹھدے نے، نبی پاک نے بی بی پاک تو چادر کھو لئی، ایدا مطلب اے نکلیا او اہل بیت چوں نہیں سن، اے خیال تے خدشہ اٹھدا ہے، مگر ایک کم فہمی تے بے علمی دی وجہ جے خدا دی قسم کر کے آنا وچلے راز دی خبر نہیں، اصل حکمت اے سی۔ اس واسطے آقا نے چادر مبارک ام سلمہ سرکار دے کول کھو لئی سی۔ حضرت ام سلمہ نبی پاک دی گھر والی اے، تے حضور سرکار جس چادر دے تھلے نبی پاک سرکار علی پاک تے فاطمہ الزہرا تے حسن حسین نو لیا ہویا سی، اس چادر دے تھلے مولا علی ام سلمہ ماں دا غیر محرم سی، توجہ نہیں کی تھی، تے میرے محبوب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا جس چادر تھلے علی غیر محرم کھلوتا ہوئے اس چادر تھلے میری گھر والی بھی آ جاوے۔ اس واسطے آقا نے چادر مبارک کھو لئیے تاکہ محبوب سرکار ہاں جی آپ سرکار دی گھر والی ام سلمہ علی پاک دے نال کٹھے نہ کھلوے، کیونکہ مدینے دے تاجدار بڑے ہی غیرت والے سن۔ سبحان اللہ، ہاں خدا دی قسم کر گیا نا، اسا اج پہنا پرا پاس چڑھ جاندے ہیں تے آنے پرا ہی ہویا کی فرق پہن لگا ہے، اج اسا تے گڈی تے بہن لگی ہے تے نال پٹ پٹ دے نال پٹ رلا کے بی بی بہ جاندی ہے، آندی ہے کوئی نہیں سارے ہی بھرا نے، انہاں بدبختاں نو آکھ تھانوں پتہ ہے بھرا ہون دا، تے نبی پاک سرکار نو پتہ نہیں سی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کا نامدار نے گوارا ہی نہیں فرمایا جس چادر تھلے علی ہوئے اس چادر تھلے میری گھر والی آ جاوے، اے محمد پاک دی غیرت نو گوارا نہیں سی، تا چا چادر مبارک کھو لئیے، ورنہ اے مطلب نہیں سی کہ سیدہ پاک حضرت ام سلمہ اہل بیت چو نہیں، نا نا نبی پاک نے تائیو زبان مبارک نال فرمایا، فرمایا بلا انشاء اللہ. توجہ نہیں کیتی ہلے، ترا ذوق نال سبحان اللہ. اگے سن صدکے جاواں اور حدیث سناواں، حضور سرکار دے گھر والیاں نو قرآن نے اہل بیت داخل فرمایا، 22واں سپارہ کھول کے ویکھ تے حسن و حسین نو، سیدہ خاتون جنت تے مولا علی سرکار نو کملی والے خود اپنی حدیث بیان نال داخل فرمایا، تے حضور سرکار دے چاچے ایمان والے جڑے سن انہاں وچوں ایک دا حوالہ سنا دینا، حدیث دی کتاب الموجم الاوسط اے ویکھ لے صفحہ نمبر 49 صفحہ یہ دا تے جلد نمبر جناب جی جلد نمبر 5 جے کل 11 جلداں دے اندر فقیر دے کول حدیث دی کتاب موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن اسد پڑھ دے حدیث، حدیث پڑھا بولو تے صحیح نا، ہائے ہائے انشاءاللہ دعا کر اللہ سونا مسلمان سنی نو نبی دے فرمان دا عاشق بنا چھوڑے. خدا دی قسم کر گیا نا اور سنیا، جدو آپا مدینہ دے تاجدار دے قرآن حدیث نو سینے نال لا لیا دنیا ساری تیری بن جاوے گی. ادھر ویکھ حضرت میاں شیر ربانی شرق پور دا تاجدار، آپ سرکار دے ملفوظات میرے کول پئے نے جڑیاں آپ تقریرا کردے ہوندے سن جمعے شریف دے اتے، او چند تقریرا کٹھیاں ہویاں میرے کول کتاب پئی ہے. آپ فرماؤندے نے او یارو اللہ قرآن وچ وعدہ فرماؤندا ہے، اے مسلمانو تساں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں دنیا دی بادشاہی تہاڈے سپرد کر دیواں گا. توجہ نہیں کیتی ہے، اس شیر ربانی سرکار دا فرمان ہے اور واقعی صحیح گل ہے. مسلمان توجہ فرما، جدو مسلمان ایک اللہ دے قرآن نبی دے فرمان دا تابعدار بن جاوے، حضور سرکار دے دین دا تابعدار بن جاوے، کوئی مائی دا لال جمعی نہیں جڑا مسلمان دی بادشاہی کھول لوے اس دے کے ڈکا پا لوے. نا نا اللہ سونا ارادہ فرمان دا ہی، ہاں جی اللہ نے پکے وعدے فرمایا ہوئے نہیں. شیر محمد شرق پوری فرماؤں دا ہے، فرمایا یارو تسا نبی دے تابعدار بن جاؤ، اللہ دنیا دیا بادشاہیاں تہاڈے سپرد فرما دے گا. راکھنا سبحان اللہ. اے ہوئی اصل پہلو فقیری دی بادشاہی ملنی پیندی ہوئی، پہلی شرق پور وانگو جناب شرق پور سرکار ہاں جی کامل ولی مرشد وانگو کامل اللہ دے پیارے وانگو جناب پہلو نبی سرکار دی فقیری درویشی والی بادشاہی ملنی پیندی ہوئی، پھر اللہ دنیا دی بادشاہی مسلماناں نو عطا فرما چھڑدا ہی. کے جاواں تائیں حضرت سیدنا سلطان باہو بولے آئی، سخی سلطان باہو سرکار فرماؤندا ہے جد دا مرشد اور سانو کا سو دتڑا اتے تد دی بے پرواہی مرشد جاگے نہ لائی او راتی جاگے یارا کرے عبادت دن نیندر کرے پرائی اس دنیا دا باہو کوڑا کوڑا تختی اس دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی جا غوث اعظم ادھر ویکھ حضور سرکار دا صحابی عبداللہ ابن اسد فرماؤں دا ہے میں رسول اللہ سرکار دے نال ساں کون تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمر بالعباس فقال یا عم اتبعنی ببنی کا فانطلق بستہ من بنی ہے الفضل و عبداللہ و عبید اللہ و عبدالرحمن و قسم و معبد فادخلہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتن و غطاہم بے شملتن لہو سودا مخطتن بے حمرتن و قال اللہم اللہ اولائے اہل بیتی و عطرتی فسترہم من النار کما سترتہم بے حاضر شمل قال فما بقي في البيت مدر ولا باب الا امل مزا نہیں آیا ذرا دوں جاوے سبحان اللہ صدقے جاواں عبداللہ بن اسد صاحب بھی فرماؤں دے میں رسول اللہ سرکار دے نال تھا آپ سرکار اپنے چاچے عباس دے نال دی گزرے فرمایا اے میرے چاچا اپنے پتراں نو لے آؤ اے میرے چاچا جی اپنے پتراں نو لے آو حضرت عباس گئے اپنے چھ پتر لے آندے ایک دا نام فضل دوجے دا نام عبداللہ تیسرے دا نام عبیداللہ چوتھے دا نام عبدالرحمن پنجویں دا نام قسم چھویں دا نام معبد اے چھ پتر لے کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے آقا نامدار سرکار نے انہاں چھویں نو انہاں دے گھر وچ داخل فرمایا داخل فرما کے تے کملی والے سرکار ہر نے اپنی چادر مبارک تاڑی رنگ دی سی پر وچ دھاریاں لال رنگ دیاں سن رتے رنگ دیاں تاریاں وچ اس چادر دے سن کالے رنگ دی چادر تے رتیاں تاریاں والی آقا نامدار نے اتوں تان کے حضور سرکار نے فرمایا اے اللہ بے شک اے میرے اہل بیت نے اور میری عطرت نے میرا کنبا نے فستورہم انہاں نو چھپا دے اگ تو جویں میں چادر تو چھپایا ہے جو چادر دے نال میں لکایا انہاں نو اگ تے ایویں ہی لکا لے مولا کریما انہاں نو اگ تو بچا لے صدقے جاواں حضور دا صحابی فرماؤندا اے میں سنیا گھر دے اندر جننے وٹے اٹا روڑے پتھر سن ہر شے نے آمین آکھی توجہ ہے ذرا کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا روک لالا کھول سبحان اللہ اے ویک اللہ دیا بندیا میں انج نہیں آکھنا مینوں آواز آئی کادی آواز آئی کھوتے دی کہ بلے دی آواز آئی میں آواز آؤں گا نہیں ساڈا مذہب اللہ دے پاک نبی دی وحی دے نال بنیا ہوئے میں آکھاں گا مینوں وحی آئی ہے جڑی قرآن تے حدیث وچ نبی دے وسیلے نال ساڈے تک پہنچی ہے اہل بیت انہاں نو قرآن نے دا اہل بیت آکھے آئی نبی پاک سرکار دے حسن و حسین سیدہ خاتون جنت مولا علی اے وی اہل بیت انہاں نو نبی پاک سرکار نے اہل بیت آکھے آئی حضور دے جننے چاچے ایمان والے سن ایمان والے شرط بے ایمان نہ ہوئے ایمان تو خارج ابو لہب ہویا ایت لانت پائی کھڑائی و اہل بیت داخل نہیں نبی پاک نے فرمایا لیسا بینی و بین ابی لہب قرابتن فإنہ آثر الافجرین نبی پاک نے فرمایا میرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں کوئی قرابت نہیں انہیں بدکاراں نو پسند کیتا ہے یعنی انہیں کافراں نال یاری لائیے تا کر کے ادھر محمد پاک تو ٹوٹ گئی ہے کملی والے دا یار کملی والے سرکار دا اوہی بنے گا جڑا کافراں نو پسند نہیں کرے گا جڑا بدکاراں نو کافراں نو پسند نہیں کرے گا حضور سرکار سمجھ لے ہاں جی بعد وچ وی ہن وی اہل بیت کرام وچ اس سید نو سمجھی جڑا ایمان والا ہوے جڑا ایمانوں خارج ہو جاوے نبی دے شرع دا منکر ہو جاوے حضور دے دین دا مذاق اڑا لوے حضور سرکار دے دین تو باہر ہو جاوے نبی پاک سرکار دے قرآن دی توہین کرے حضور سرکار دی گستاخی کرے جویں اج گستاخ ٹولے اٹھے پھردے نے نبی پاک نو اپنے جیسا بشر آکھدا اے اور سمجھ لے کوئی سید نہیں او چوڑیا نارو بدتا رہی سید او ہی ہوئے گا جڑا اپنے نانے دا ادب کرن والا ہوئے گا سبحان اللہ آکھو نا سبحان اللہ ذوق نال سمجھ سد کے جاواں ہن توجہ نال گل سن آ تیرے سامنے ہن اہل بیت کرام اہل بیت کرام نبی پاک سرکار دے جڑے گنے توجہ فرمائے انہاں اہل بیت کرام نال صحابہ کرام کیویں محبت رکھدے سن کیویں تعظیم رکھدے سن کیویں انہاں دا ادب کردے سن خدا دی قسم کر کے آنا تو ایویں سنیا اج ہوا وچ ڈانگا ماری پھرنا وے ہاں جی سنیا سنائیاں دے اوتے لگا پھرنا وے حقیقت حال دا سا پتہ ہی کو نہیں رہیا ادھر ویکھ توجہ نال سن جڑے خاص اہل بیت حسن حسین پاک نے مولا علی نے سیدہ پاک نے انہاں نال اہل بیت صحابہ کرام دا پیار انہاں دی تعظیم خدمت کیویں کردے سن کیونکہ اہل بیت کرام دی تعظیم ہر مومن تے فرض انہاں دی خدمت وی فرض انہاں دی محبت وی فرض عین ہے ہر عورت دے اوتے بھی فرض تے مرد دے اوتے بھی اہل بیت کرام دے نال تین چیزاں محبت تعظیم تے خدمت اے ہر مومن تے بولو بولو ہر مومن تے ہاں تعظیم اہل بیت دی محبت تے خدمت اے تین چیزاں ہر مومن تے فرض نے ہر مومن تے فرض جیویں ودن گیا نا اوویں اوویں ایمان ودا جائے تے جیویں اے کٹن گیا ایمان کٹدا جائے دا توجہ فرما ذرا غور نال ہن آ پہلو سب تو پہلو صدیق اکبر سونے صدیق اکبر پہلا خلیفہ نبی پاک دا پہلا خلیفہ میرے آقا دا کیویں حضور دے اہل بیت دی تعظیم تے محبت دے خدمت کردا ہوندا سی ادھر ویکھ توجہ فرما حضرت مولا علی سرکار نو حضرت صدیق اکبر نے بخاری شریف دی حدیث حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی اپنے رشتہ داراں نال نیک سلوک کرنا انہاں دی خدمت کرنا اس نالوں مینو تہاڈی خدمت تے تہاڈے نال نیک سلوک کرنا زیادہ پسند ہے تاں توجہ فرما صدقے جاواں اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے حضرت صدیق اکبر دی بیٹی روایت کرن والی ائی اس روایت نو تقریباً 20 سنداں نال میں پڑھیا ائی تاریخ دمشق الکبیر دے اندر محدث ابن عساکر نے ہاں جی لین لا چھڈیے انیاں روایتاں لیاندیاں نے اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں ویکھیا اپنے باپ ابو بکر نو او علی پاک دے چہرے ال بار بار ویکھ دے سن بار بار علی دا مکھ ویکھ دے سن میں پچھے ابا جی علی دے مو چہرے دے کیڑی شے پئی اے جدی وجہ نال بار بار ویکھ دے جے صدقے جاواں ابو بکر سرکار نے جواب دتا فرمایا میں رسول اللہ تو سنیا وے آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی العبادہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت اے رافضیت قید چلو ذوق نال توجہ یا علی ذوق نال توجہ نال سن خدا دیا بندے آ مولا علی سرکار دا رخ صدیق پیا ویکھدا اے بار بار ویکھدے نے اما عائشہ پچھدیاں نے ابو جی کیوں ویکھدے جے فرمایا اس واسطے میں نبی پاک تو سنیا ہے حضور نے فرمایا ہے علی ول ویکھنا عبادت ہے تو خدا دے بندیا انہاں دی عبادت علی پاک دے چہرے نو تکنا پئی بندی ہے اسا انہاں دے وچ اج خلیج پائی کھڑیا ہے اج بننے گھتی کھڑیا ہے کڈے بے وقوف تے احمد او تے ویکھ ویکھ کے اپنی عبادت پہ کردے نے جے بغض ہوندا تے چہرے والے ویکھنا تینوں مینوں دشمنی ہوے تے ویکھنا گوارا نہیں کردے ہاں جی جے ویکھ لئی اچانک نگاہ پے جاوے منہ پھیر لینے آں تے جڑا بار بار پیا ٹکدا اے انہاں دی محبت دا اندازہ لاؤ کنی تعظیم پہ کردے نے توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر السوائق محرکہ دے اندر لکھیا محدث ابن سعد نے لکھیا طبقات ابن سعد دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قربان جاوا گزرے تے حضرت مولا علی تے حسن پاک کھڑے نے حسن پاک چھوٹے بچے نے اپنے باپ علی دے نال کھلوتے نے حضرت صدیق اکبر گزرے فرما ویکھ کے حضرت حسن پاک نو فرماؤندے نے علی حسن تیرے ورگا نہیں اے تے رسول اللہ نال رلدا اے ویکھ کے حضرت حسن پاک دے سر مبارک دے ہاتھ رکھ کے فرماؤندے نے اے تیرے مشابت نہیں رکھدا اے تے نبی پاک سرکار دی مشابت رکھدا اے صدقے جاواں غور فرما اے ہوئی صدیق اکبر ہاں جی مسجد نبوی شریف دے اندر مدینہ شریف وچ اپنے دور خلافت دے اندر تقریر فرما رہے نے وال فرما رہے نے خلافت دا خطبہ دے رہے نے ہاں جی ادھروں تھوڑی دیر گزری حضرت حسن پاک آ گئے حضرت مولا حسن پاک آ گئے علی پاک دے وڈے بیٹے آ گئے سیدھے بچے لگے آئے چھوٹے بچے سن معصوم لاڈلے بچے سن تے لگے آئے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق نو پھڑ کے فرماؤ گئے نے انزل ساڈے نانے دے منبر تو اتر اے دے ساڈے نانے دا منبر اے ابو بکر صدیق تقریر چھڑ دتی خطبہ چھڑ دتا منبر دو تھلے آئے حضرت حسن نو گود وچ پھڑیا پھڑ کے اپنی گود وچ بٹھا کے فرماؤندے نے او شہزادہ اساں کدوں آنے آ ساڈا اساں کدو آنے آ ساڈا اے اے تہاڈے نانے پاک دا منبر اے توجہ فرما تے حضرت فاروق اعظم اے ہو جا واقعہ حسن پاک دا وی تے حسین پاک دا وی فاروق اعظم نال گزریا وی تے اس دے روایت دے اندر ذرا لطف آور او وی سن لے اسی طرح حضرت فاروق اعظم تقریر پہ فرماوندے نے تے حسن و حسین پاک آ گئے عمر بن خطاب نو فرماوندے نے عمر ساڈے نانے دا منبر اتر حضرت عمر جواب دیندے نے اسا کدو آنے آ ساڈا منبر ساڈے پیو دا ہے ہاں جی ساڈے پیو دا تے منبر ہے ہی نہیں سی پیو دا تے کچھ بھی نہیں سی اے تہاڈے نانے پاک دا ہی منبر ہے ہاں جی پھڑیا توجہ فرما حضرت فاروق اعظم سرکار نے حسن حسین نو پھڑ کے گود وچ بٹھایا چومیا ادھروں مولا علی آ گئے تے مولا علی سرکار نو حضرت فاروق اعظم فرماوندے نے اینو تو تے نہیں ہو سکھایا عرض کردے نے نہیں میں کیوں سکھاوا حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار نے اپنے سر مبارک دی پگ اتاری پگ اتار کے وال پھڑے تے فرماندے نے او شہزادیو اے ساڈے سر دے والی تسیں اگائے نے آنکھوں کے چشتی حوالا بھی دے کیونکہ مولوی گل کرے تے آندے نے کٹ کے وکھا وکھاواں کٹ کے پیا ویکھو اللہ دے بندے آ حوالا پیا وکھاؤنا تم ذرا آکھو نا سبحان اللہ اے ویکھ تاریخ دمشق جلد نمبر 7 جز نمبر 14 صفحہ نمبر 178 ان الحسین ابن علی قال حضرت مولا حسین خود فرماوندے نے آپ ہی فرماوندے نے سعید تو الى عمر وہو علی المنبر میں حضرت عمر ال گیا او منبر تے چڑے بیٹھے سن فقلت انزل عن منبر ابی وذهب الى منبر ابی کا اے عمر ساڈے باپ دے منبر تو اتر جا تے اپنے باپ دے منبر تے جا اپنے باپ دے منبر تے جا فقال من علمہ کہا حضرت عمر نے فرمایا دس تینوں کی سکھایا ہے قل تم علمہ نہیں ہے عہد بچے جو سن آپ فرماؤں دے نے حسین باگ فرمایا میں عرض کیتی میں نو کسے نہیں سکھایا قال منبر و ابی کا حضرت فاروق نے فرمایا ہے تو اڈے باپ دا منبر ہے واللہ منبر و ابی کا واللہ اللہ دی قسم ہے تواڈے باپ دا منبر واہل امبا تالا روس نشارو الا انتم فرمایا ہے جڑے وال ساڈے سراں دے اوتے نے اے تسیں اگائے نے یا کی فرمایا رضاک نال آکھنا وال اچھا اسلے سے کوئی توحید والا بیلی نال نہیں بیٹھا جو وہ بیٹھا ہوں انہیں آخر سے آیا وہ عمر تو تے ہے ہی پکا مشرک یہ وال اللہ اگائے نے یا حسن و حسین تے دے نانے اگائے نے ستے پے وال کون اگاندا سر تے بولو بولو تے حضرت عمر کی فرما رہے ہیں لو اس طرح کرو تسی ساری کائنات رل کے نا جن دے سر تے وال نہیں اندے اگا کے بکھاؤ ان دی ٹینڈ مبارک نو تسا ہرا کر کے وکھاؤ تو کر سکتا ہے ایمان نال دسیا جی یہ کنے اگانے نے اللہ نے تے فاروق اعظم کی فرما رہے ہیں اے وال تسا ہی اگائے نے سوال اٹھتا ہے عمر کی آکھی جانا ہے وال اگاؤن والا اللہ ہے تو اہل بیت دے بارے آنا ہے وال تو سہی اگائے نے جواب ملتا ہے تیری سمجھ دا قصور ہے اے وال اگاؤن دا مانا ہے وے جڑی اسا عزت پائیے اے تو سہی عطا فرمائیے جو فرمان لا دیا بندے حضرت فاروق اعظم سرکار نے ہن عزت دی اتھے گل کیتی تے عزت کنایا کیتا ہے وال موال اگاون تو مراد عزت دینا ہے کی مطلب اسا عزت تواڈے راہی حاصل کیتی ہے تے عزت دین والا وی کون ہے اللہ پر وسیلہ تے نبی سرکار دی آل دا ہے میرے مدینے دے تاجدار دے وسیلہ سی تے عمر نو اج او شان ملی اے جڑا منبر رسول تے بیٹھ کے خطاب تے فرماؤں دا ہے ادھی دنیا دا بادشاہ جے بنیا ہوئے مکہ دیاں گلیاں وچ رلن والا تے وسیلہ تے مدینے دے تاجدار دا سی تے اوہی مراد حضرت فاروق اعظم لئی معلوم ہویا جے کوئی آکھے مینوں فلانا پتر فلانے ولی دتا ہے مینو پتر داتا نے دتا ہے مینو بیٹا غوث نے دتا ہے مینو فلانی شہ اللہ دے ولی دتی مینو حسین پاک نے فلانی شہ دتی اے حرام نہیں شرک نہیں اے تے سنت میرے فاروق اعظم دیئے اے تے سنت میرے فاروق اعظم دیئے انا جاہلانو آنکھ اے بد بختا جے فاروق اعظم دی توحید جے فرق نہیں آیا او جے مسلمان رہے تے رہنا اسا وی مسلمان کیونکہ ساڈے سنیاں دا وی ایہو ایمان ہوندا ہے جو وی ملدا ہے دین والا اللہ ہے پر لے کے دین والا محمد مصطفیٰ ہے توجہ نہیں کیتی ہل ہے او یارا گانے سننے والی قوم ذرا قرآن حدیث پر توجہ صدقے جاواں غور فرما اگلی گل سن اے فاروق اعظم سرکار دا پیار ویخ محبت ویخ تعظیم ویخ مولا حسین سرکار توجہ فرما ہن سوال اٹھ داوے حسن و حسین بچے نے کدی صدیق نال آؤں دے نے کدی فاروق نالے گل کر دینے کیوں کر دینے انہا وخایا ہے اگو روایت میں آپ کیتا ہے کہ اسانو وکھریاں نہ سمجھا جے اسان توانو دسنا چاندے سان کہ اسان دیتے ابو بکر تے فاروق چے حجی رابطہ دے تعلق تے محبت دوستی کنا جے جے میں آن کے ایڈی وڈی گل کیتی ہے بادشاہ وقت نو خلیفہ وقت نو آکھیے تے دونے میرے نال ناراض نہیں ہوئے چم چم کے میں نو اپنی گود بٹھا کے تے ایڈے اچے لفظ پاندے نے سانو عزت تواڈے تھاری لبیاں نے پھر سمجھ لیا جے انہاں نو ساڈے نال بغل نہیں نور ساڈے نال پیار ہے سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ جدو حضرت بلال سن اگلی گل سن حضرت بلال حبشی جدو مدینہ چھڑ کے ملک شام ول چلے گئے مدینہ دے تاجدار سرکار دے وصال مبارک تو بعد حضرت بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام ول چلے گئے کیوں اتھے رہنا انہاں نوں گوارا نہ ہویا جس دم دی ہے ساج سانو او دم نا نظریاں گلیاں سنجو جوڑ دسے اتے ویڑا کھاون آوے کی وسنا اتے یار فرید آو جتے یار نا نظریاں حضرت بلال اتھو ٹر پیتے ملک شامل جا کھلوتے کئی دن اتھے رہے بلال نو نبی پاک سرکار نے رات نو خواب وچ زیارت کرائی فرمایا اے بلال محال اہل جفا تو اے کی زیادتی ہے کی ظلم کر بیٹھا ہے ساڈے شہر تو دور چلا گیا ہے ہاں جی ملک شام دندر ڈیرا لا لے آئی حضرت بلال پاک اتھوں اٹھے جا کے تے سیدھا مدینے شریف دندر پہنچے نے مدینے دندر آن کے حضرت بلال سرکار نے روضہ رسول اللہ تے حاضری دتی حاضری دے کے حضرت بلال اپنے چہرے پاک نو نبی پاک دی قبر مبارک دے ملبے سن چہرہ مبارک نو حضور سرکار دی قبر مبارک دے مل دے پہلے نال رون دے پہلے اج دے اوتھے ہاتھ نہیں لان دین دے اج حضرت بلال سرکار چہرہ مبارک اتے قبر شریف دے پہ مل دے لے اج فارغ ہوئے جدو حضرت بلال صدقے جاواں اج صحابہ کرام کٹھے ہو کے آ گئے عرض کر دے لے بلال جڑی بانگ محمد پاک دے ہوندے جو بانگ دے سنا اذان دے سنا حضرت بلال فرماؤ دے نے یارو میرا دل نہیں برداشت کر دا میں نبی پاک سرکار نو جنہ چیر سامنے نہ ویکھا انہ چیر میرے کول بانگ نہیں پڑی جاؤں دی حضرت بلال پاک نے انکار فرمایا صحابہ کرام حضرت فاروق آدم دے کوڑ گئے فاروق آدم نے آن کے حضرت بلال نو فرمایا اے بلال بانگ سنا حضرت بلال نے ہاتھ چا جوڑے عرض کر دے نے عمر میں نو مجبور نہ کر میں اپنے آپ تے قابو نہیں پاؤ سکلا حضرت فاروق اعظم سرکار نے سوچیا ہن اینو ایہو جا والا پنا وا گئے سیدھا حسن حسین دے کول حسن حسین پاک نو لے آندا بلال دی بارگاہ وچ حسن حسین نو فرماندے نے شہزادیو بلال نے تہاڈا آکھیا نہیں مولنا بلال نے تہاڈا فرمان نہیں مولنا اینو آکھو سن بانگ سناوے حضرت پاک صدقے جاواں حضرت حسن حسین سرکار نے بلال نو آکھیا اے بلال سانو نبی پاک دے دور والی بانگ تے سناؤ حضرت بلال عرض کردے نے میں تہاڈا آکھیا نہیں موڑ سکدا ویکھ فاروق اعظم وسیلہ لے آندا ہی اہل بیت کرام دا وسیلہ وچ لے آندا ہے حسن و حسین باغ دا وسیلہ وچ لے آندا ہے جدوں حضرت بلال نے بانگ پڑی مکے پہ مدینے شریف دے بندے تے بیبیاں باہر نکل آئیاں ہاں جی رون لگ پئے سارے سمجھا محمد پاک پھر آ گئے نے جڑا اج عاشق بلال پیا بانگ پڑدا حسین کیوں واپس ہو گئے سو فرما دینے اس واسطے واپس ہویا سا میں سمجھیا جدو پتر باہر کھلائے میں کیویں اندر جا سکنا حضرت فاروق فرما دینے عمر دا پتر ہو رہے علی دا پتر ہو رہے او میرا باہر کھلا سی تیرے واسطے تے کوئی پابندی نہیں ریخ دے سی تیرے واسطے دے کوئی پابندی نہیں تو ساندر تشریف لے آن دے تو آنے واسطے دروازے کھل لئی لے تواڈے لئی ہمیشہ دروازے کھلے نے. خدا دی قسم کر کے انا اندازہ لگا روایتاں سندا جا تے ایمان ٹھاردا جا, دل ٹھاردا جا, ایمان تازہ کردا جا. غور فرما, اے حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار دی گل نہیں. اگلی گل سن, حضرت سیدنا ابو ہریرہ, مزہ نہیں آیا, اے وی حضور سرکار دا صحابی, ایک جنازے دے اندر, ایک جنازے دے اندر حضرت سیدنا مولا حسین سرکار شریک ہوئے. مولا حسین ایک جنازے دے اندر شریک ہوئے. اس جنازے دے اندر حضرت ابو ہریرہ, حضور سرکار دے صحابی بھی ہے سن. صدکے جاواں, جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے, مولا حسین تر پے پیدل. رستے دے اندر ٹردیا حسین پاک تھک گئے. تھک کے رستے بننے دے اوتے بیٹھ کے سا مبارک لہن لگ پئے. حضرت بلال نے اپنی پگ مبارک اتاری, حضرت حسین دے پیر مبارک صاف کرنے شروع کر دتے. ہاں جی, اپنی پگ نال مٹی مبارک حسین باغ دی صاحب پکڑ دے لے. حسین فرماؤ دے لے, ابو ہریرہ تیرے ورگا صاحب بھی تے میرے پیر کیا صاف کرنا ہے. آپ فرماؤ دے لے, حسین جو میں تواڈے بارے جاننا وا, جے دوسرے نو پتا لگ جاوے تانوں زمین دے چلن ہی نہ دین. جل دوسرا نو پتا لگ کی مطلب, جو میں تاری شان رسول اللہ تو سنیے, جے لوکاں نو پتا لگ جاوے تانوں موڈیا تے چکی رکھن, تواڈے پیر وی مٹی وچ نہ لگن دے. اے حضرت ابو ہریرہ حضور سرکار دے صحابی نے فرمایا. توجہ فرما, صدقے جاواں. ہن اگلی گل سن, اگلی گل حضرت امیر معاویہ سرکار دی کرن لگا, جدے بارے جناب عام گلاں. ہاں جی, نعوذ باللہ من ذالک, لوکاں دی بے وقوفی سمجھو نہیں اصل حقیقت کی ہے. ہاں جی, فوج جناب ہے, اے جناب عام واقعے تاریخی پڑھ کے تے حضور دے صحابہ دے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیندے نے. حضرت امیر معاویہ نبی باغ سرکار دا صحابی, حوالہ سن, آخنا سبحان اللہ, حوالہ سن. امام احمد, امام بخاری دے استاد نے, امام بخاری دے استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فضائل الصحابہ اور مسند دے اندر نقل فرمایا. امام احمد او شخص نے جڑا غوث پاک دا امام ہے, میں عام سمجھی کھڑا ہوں. امام احمد بن حنبل امام شافی رحمت اللہ علیہ دے شگرد, امام شافی رحمت اللہ علیہ استاد نے کرتا دیتا شگرد نو, جائے نو دھو کے لیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کرتا دھویا, دھو کے جڑی میل کٹھی ہوئی, سوچیا اے میل کدے کرنا, استاد دے کپڑے دی میل ہے, جے تھلے روڑنا بے ادبی ہوئے گی. میل نو پی لیا, امام احمد نو میل پیون دی برکت دے نال 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہو گئی. 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ امام احمد بن حنبل. آپ سرکار لکھ دے نے, فرمایا ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ سرکار دے کولوں, اے ویک میرے کولوں سوائے کے مہر کا, ہاں جی جناب مستند کتاب موجود, ان امام احمد دے حوالے نال لکھیا ہے. صدقے جاواں, ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ دے کول مسئلہ پوچھن واسطے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا, اے مسئلہ علی کول پوچھ. کدے کول پوچھ؟ اے مسئلہ علی کول پوچھ. حضور سرکار دے صحابی امیر معاویہ نے فرمایا, اے مسئلہ علی کول پوچھ. او شخص اگواندا ہے, معاویہ امیر المومنین, مینوں تیرا جواب علی دے جواب نالوں زیادہ پسند ہے, مولا علی سرکار دا جواب نالوں تیرا جواب مینوں بہتا پسند ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا, بے سما کلتا, بڑی بھیڑی گل کیتی ہوں. توجہ نے کیتی کملا, یہ آواز نہیں آئی, روایت ہے, یہ آواز نہیں, یہ حدیث کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. معاویہ سرکار نے فرمایا فرمایا بے سما کلتا اور بڑی پیڑی گل کیتی ہوں ایک ہی آخیا میرا جواب تینو علی دے جواب نالوں بہت پسند ہے سمجھ لگی تانو کبھی کر دے پہ جی تسا گم سم رہا نا تو میرے کو نہیں بولیا جائے کبلا انج جاگ میں انج سمجھا بھائی یہ جیوندے بیٹھے نے کدھرے قبرستان چ نہ بیٹھا ہوا میں ادھر ویکھ توجہ فرما صدقے جاواں مولا حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بڑی پہری گل کی لقد کرے تر رجل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ بالعلم اذا فرمایا بڑی پہری گل کی ایسے بندے نو ناپسند کیتا ہی جنوں نبی عزت دین دے ہوندے سن تے آقا انعامدار نے انہاں دے بارے فرمایا انت منی بے منزلت ہارون من موسا فرمایا تے علی او شخص ہے جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا علی تو میرے اگے فرمایا جندے بارے نبی پاک نے فرمایا تو آنا مینو ہوں پر جواب جہا ہے وہ بہت پسند نہیں مینو تیرا جواب پسند ہے کلا یہ جڑا اتنا بھی برداشت نہیں فرما رہا کہ اندر سامنے اینی گل ہوے گل نہیں سمجھا کوئی بندہ یہ آکھے کہ مینو معاویہ دا جواب علی دے جواب نالوں بہتا پسند تے جن نے اینی گل برداشت نہیں کیتی سن تے پھر رجسٹر وچ نام لکھیا ہویا سی اودا تے اونوں دیندے سن مہانہ وظیفہ فرمایا رجسٹر لے آوے اینے علی دی شان وچ گستاخی کیتی فما ہے قم لا اقام اللہ رجلیک اٹھ مرے شالہ اٹھن جو گئی نہ رویں بدعا دیتی فرمایا اٹھا شالہ تیرے پیر نہ کھلون وہ تو اٹھن جو گئی نہ رویں تو علی دے بارے ایڈی پیڑی گل کر دیتی فرمایا و مہا اسماؤ من الدیوانے رجسٹر دے وچوں دا نام کٹ دتا فرمایا اج تو بعد تینوں کوئی وظیفہ نہیں لبے گا توجہ نہیں کی دی ذرا سبحان اللہ اے ہوئی امیر معاویہ سرکار نے جدو انہاں دی جنگ ہو رہی سی حضرت مولا علی سرکار دے نال اس جنگ دے دوران کسے عیسائی بادشاہ نے چٹ گھلی آندا ہے معاویہ مینوں حکم کر میں عیسائی فوج بھیجنا وا علی دے نال لڑن دی خاطر معاویہ سرکار نے جواب دیتا خبردار کی پیاکھنا ہے واپسی جواب لکھیا فرمایا خبردار کی جرت کیتی اے ساڈا آپ دا مسئلہ ہے اگر علی نال لڑن دا ارادہ کرے گا علی دی تھا تے سب تو پہلا سپاہی معاویہ ہوئے گا اے ساڈا گھریلو معاملہ ہے خدا دی قسم کر گیا نا جے بیری ہوندے جان دے لگا توجہ نہیں کیتی قبلہ ویکھیا کویت دے اوتے جے عراق والے صدام حسین نے حملہ کیتا تے کویتیاں کینوں آواز ماری ہے کیا جو پر حضور سرکار دے صحابی معاویہ سرکار نے فرمایا یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے آج چوڑے آجے تو آیا لوگ دکھاتے علی نال علی دے پاسوں پہلا سپاہی معاویہ تیرے نال لڑے گا سوچ کے آوی رکھنا سبحان اللہ بدھو محکمے نو کی پتا جڑا آکھے مینوں سجیاں آواز آئی آ آواز کا دی آئی آ تو چھتی پہنچ تینوں لتر کیویں پھیرنے تو چھتی اپڑ شاباش آ تیرے واسطے جہنم دے بوئے کیویں کھولنے خدا دی قسم کر گیا نا نبی سرکار دے یاراں نو قرآن جو فرماؤں دا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار فرماؤں دا جڑے میرے نبی دے نال نے جڑے میرے حضور دے سنگی نے او کافر واسطے سخت نے اپنے اندر نرم نے اپنے اس دے اندر مہربان نے حضور سرکار دے اہل بیت صحابہ آپس دے اندر ہمیشہ ایک جان ہی بن کے رہنے او جتھے آن کے جنگ ہوئی ہے او جنگ خدا دی قسم کر کے آنا کسے نفس دی وجہ لال نہیں ہوئی او جنگ عبداللہ بن سبا یہودی دی شرارت نال ان ہوئی دوویں پاسے جدوں صحابہ کرام بیٹھے نے عبداللہ بن سبا یہودی دے رفیقاں دوستاں سوچیا یارو کم خراب ہون لگے انہاں دی آپس صلح ہون لگی ہے جڑا اختلاف پیا سی ختم ہون لگا ہے مڑ ساڈا تے مقصد پورا نہ ہویا ادھر اٹھ کے انہاں منافقاں نے ادھر حملہ چا کیتا ہاں جی جناب دوویں پاسے تال لڑائی شروع ہوئی حضرت ایوں جدوں مولا علی نو پچھیا گیا علی معاویہ دے پاسے بھی شہید ہو گئے نے تیرے پاسے بھی شہید ہو گئے نے انہاں دوواں دا کی انجام ہوے گا علی پاک نے فرمایا قتل آیا و قتل معاویہ فل جنن ادھر بھی لڑن دا مرن والے جنتی نے تے ادھر بھی مرن والے جو نے کیتی تے قبلہ مولا علی جنت دتی کھڑا ہے جہنم ساڈے پیو دی ہے جڑی چک چک لو کر پتاں دے جنت دا وارث آئے آئے جنت دا وارث مولا علی سرکار تے فرماندے نے پائے ادھر بھی جنتی تے ادھر بھی کیوں ادھر ویکھو نا میں مثال چا دینا بھئی تواڈا تے میرا پے جاندا اختلاف اے اسی مسلمان بھرا ہن تواڈے وچ کوئی دو چار منافق باہروں آ کے رل جان تے کوئی میرے والے پاسے وچ رل جان تے جدوں ویکھن بھئی اے تے اک ہون لگے نے تو اوتھوں اٹھ کے تے ہنیرا ہوے تے اٹھ کے تے لڑ پین دوسرے والے پاسے حملہ کر دین تے دوسرے اچن چیت سمجھن یارے کی پرلے پاسے حملہ ہویا ہے تے دوویں پاسے ہو جائے لڑائی شروع ہن شرارت تے پرلیاں دی تے او بچا کردیا جنگ ٹھنڈی کردیا ہی بندے مر جانے اصل کم ہن کناں دا ہویا وچوں منافقاں دا تے منافق رسول اللہ دے دورے سن باقی صحابہ دے دورے کوئی نہیں اے بے ایمان اور جڑی شرارت بازی ہوئی ہے نا ساری عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی حضرت عثمان نے غنی سرکار نو شہید کرامن والا یہ عبداللہ بن سبا جدوں نے ویکھیا مسلمان آپس دے اندر انے بھرا ہو کے تے پوری دنیا تے حکومت کر رہے نے تے اتحاد دے اتفاق کے محبت دے ہر پاسے تے انہاں دے جھنڈے پہ لہراندے نے شاہی تخت ہر پاسے انہاں دا پیا وجدا ہے اونوں پیا وٹ تے پئی ٹڈ پیڑ تے یہودی جڑے نے نا اے مسلماناں دی دشمنی سارے کافراں نالوں ودھ دی رکھ دے جڑے لانتی نے تے او ہٹلر نے صحیح آکھیا ہٹلر آندا ہے دنیا وچ کسے تھاں تے فتنہ ویکھو نا تے سمجھیا جے اون دے مگر کسے نہ کسے چھوٹے تو چھوٹے یہودی دا ہاتھ ضرور ہوندا ایک آنکھ ہے ہٹلر عیسائی سی جان دے جنا اوہ جرمن دا ہٹلر جڑا سی انہیں آنکھ ہے جتھے فتنہ ویکھو سمجھا جے کیدا ہاتھ ہے تو تُسا کی آن دے جو مولویاں دا ہاتھ ہے سچے بھئی صحیح اپنے دے دشمن آن دا یہودی دا ہاتھ ہے تیر سجن آندا ہے واقعی صحیح گل ہے سیانے آندے نے بے وقوف سجن نالوں نہ سیانا دشمن چنگا ہوندا ہے چوڑ سجن نالوں او ایک سجن چوڑ ہوندا ہے نا چوڑ سجن جاندے تھے وہ بندہ سی ایک تے اون دی یاری لگ گئی رچ نال او رچ جان دے جے رچ کہ نہیں جان دے ہاں او کرسیاں تے وی کسے ویلے بیٹھ جاندے ہوندے نے او رچ دی یاری لگ گئی کہندے نال بندے نال تے بندے دی لگ گئی رچ نال ہن او بندہ ستا دوپہر نو تے شیر پیا مکھیاں چلے رچ تے سائیں او بندے دے منہ دے اوتے بار بار مکھی آن کے بوے او ہاتھ مارے شیر رچ تے مکھی ہٹاوے تے جدو او نانا ہٹی اونے سوچیا میرے یار دی نیندر وچ خلل پیا ہوندا ہے اونے ماریا پنجا رکھ کے بیجے ہی کٹ کے پرانا یار دی مکھی ہٹاوندیا یہ مثال چوڑ سجن جڑا نا او ایویں سجن ہی کردا تے او دی دوستی دا حال ایویں ہوندا جے ہن اپنے حساب وچ مکھی کا ہٹاوندا ہے تے سجن نو پار لگا بیٹھا بیچارے نوں اے ساڈے جڑے اج دے مسلمان اے ساڈے چوڑ سجن ہی متھے لگ گئے او نا مراد سیاںا دشمن سی او سمجھ گیا او ساکھیا اے جتھے وی فتنہ ویکھو ہتھ کیندا ہونا ہے یہودی دا اندر صدکے جاواں او جی مولوی مر جان تے گل بڑی ہو اینا تے فتنہ ہی بڑے پائے نے میں پیا کراں سفر بس تے تے ایک بندہ آندا میں بولیا نا تے آندا مولوی صاحب چپ کر تساں دے فساد ہی بڑا پایا میں آکھیا یار واقعی صحیح ہے میں تیرے نال ہی ہاں آندا کیویں میں آکھیا سب تو وڈا فساد تے اس مولوی پایا جنے تیرے پیو دا نکاح پڑھایا جے او نانا پڑھاندا تے فساد نہ پیندا صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے اللہ کی بندہ اس قوم دا علاج کرے او خدا دے بندے عبداللہ بن سبا یہودی اٹھیا شرارت بازی دے نال مصر دے علاقے وچ ٹر گیا اوتھے کمزور ایمان والے جڑے بندے سن کیونکہ حضور دے صحابہ دے کسے دے ہاتھ چڑھدے ہی نہیں سن آہو جنہاں دے دل تے رنگ محمدی چڑھیا ہوئے او بھلا کسے فتنے باز دے فتنے چا سکدے نے او جڑے کمزور ایمان والے بعد وچ مسلمان ہوئے انہاں نوں ٹکریا تے کہن لگا اے علی خدا اے او کئی نام مراد علی پاک نو خدا مان بیٹھے کئیاں نو کہن لگا علی ٹر گیا واپس آوے گا او وکھرا ٹولا بن کھڑیا تیسریاں نو کہن لگا عثمان غلطی تے وے علی دا حق اے او ایک تیسرا ٹولا اٹھ کھڑوتا لے کے لیا کے نام مراد نے خط جھوٹے مٹھے لکھ کے نا تے لیا مدینہ شریف دے اوتے حضرت عثمان تے چڑھائی کرائی آپ پچھو خوش ہوندا پھرے بھئی میں واہ واہ انہاں نو لا لیا بننے ہن تیر عبداللہ بن سبا دی یہودی دی شرارت نال ورنہ مدینہ دے تاجدار دے یار آپس تے ایک جان نے تے تائیں ہی تے خدا دی قسم انہاں دنیا دے تے اسلام دا سکہ بٹھا دیتا ہے حضور سرکار دے اہل بیت کرام تے حضور سرکار دے یاراں دی خدمات نہیں اج قرآن اپڑیا آئی قرآن پہنچے آئی تے صدقہ اہل بیت دے صحابہ دے اگر دین اپڑیا تے صدقہ اہل بیت دے صحابہ دا اج ہندوستان قصور دے ہری ہر دے اندر جے جلسہ پیا کرنا ہے تے صدقہ میرے مولا حسین تے فاروق اعظم دا ہی خدا دی قسم کر گیا نا اوہی مڈ جڑے ایمان والے سن جنہاں اے کوشاں محنت کیتیاں دین نبی سرکار دا ساری دنیا تے پھیلایا ای اللہ دے بندیاں انہاں دے خلاف جڑے منہ وچوں سنے سمجھی یہودی اے شرارتی اے شیطان اے عبداللہ بن سبا دی نسل چ ہوے گا تاں پیا سردائی اس دے پیچھے کدی نہ جاوی ذرا لوگ نہ لاگ سبحان اللہ جس وقت تھے محفل میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے محفل میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی ان جگ مگ جگ مگی تاروں میں سرکار کا عالم کیا توجہ نہیں کی تھی. ایک گل فاروق آدم دی سنا نہ سنا دیں صدقے جاواں. حضرت فاروق آدم دے کول دو دیہاتی دو بدوی جھگڑا کر کے فیصلہ لے کے آئے مقدمہ لے کے آئے فاروق آدم دے کول. حضرت فاروق نے فرمایا فیصلہ علی دے کول کراؤ. فیصلہ علی دے کول کراؤ. او ایک بندہ انہاں وچوں آندا ہے اے آ ساڈا فیصلہ کرے گا. علی پاک علی اشارہ کر کے آندا ہے اے ساڈا فیصلہ کرے گا. حضرت عمر پاک اٹھے کود کے اونوں اُتوں گلوینوں پھڑیا فرماندے نے پتہ آئی کی آکھے آئی جاننا اے کون ہے پتہ ہی اے کون ہے جنہ تو پیان ہے. فرماندے نے پتہ آئی کی آکھے آئی جاننا اے کون ہے پتہ ہی اے کون ہے جنہ تو پیان ہے. اے اوئی حاذا مولا کا و مولا کل مومن و من لم یکن مولا فلیس بے مومن. عمر بن خطاب فرماؤں دے رہے اور پتہ یہ کون ہے یہ ہر یہ تیرا بھی مولا ہے. اے علی پاک علی اشارہ فرما کے عمر نے فرمایا اے تیرا بھی مولا ہے ہر مومن دا بھی مولا ہے تے جیدا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جیدا اے مولا نہیں او مومن مولا تے اللہ ہے تو سا علی نو بنائی کھڑے. میں کیا ہوئے تو انو سیوں کان وڈن حضرت عمر بن خطاب نالوں ود سیانا تو. عمر فرماؤں دا جس کا علی مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں. تے اے عمر پاک جنو مولا منی کھڑا ہے آکھنا سبحان اللہ. مولا اے کیوں کیوں پیاخ دے نے خود رسول اللہ نے فرمایا سی من کن تو مولا ہو فالیون علیون مولا ہو جدا میں مولا ماں دا علی مولا اے. اے بخاری دی حدیث ہے پہنچ بیخ بخاری دی گل کرنی بخاری لاؤ بخاری لاؤ تو ہون بخار پہندا یہ بیچ جڑا آیا کھڑا ہے. عمر فرماؤ دے نے آیا پر صدقے جاواں انہاں دے پیار محبت تو انہاں دی تعظیم تو کہ عمر فرماؤ دے نے اے کی آکھے آئی کہ تیرا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے جدا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں. توجہ تے کرنا ہیں تے ہوندے اویا ہوندا جے بغض تے اے آکھ لڑدے دشمن اللو اے دشمن بنیا یا اپنے ایمان دا جڑا اے ہو جی بک بک کرے پھرے. خدا دی قسم کر گیا نا توجہ فرما صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فیصلہ کر گیا اور سن میں ایک جگہ تے آکھیا میرا علی مشکل کشا آئے تو سمجھ آن دے جگہ نہیں میں نے ایک کام دایا مول بھی چشت دیا ہوں کہ میں مشکل کشا ہوتے اللہ آئے میں کہا میں نہیں پیان دا میرا فاروق اعظم پیان خدائی آندا کیویں میں کہ حضرت فاروق اعظم سرکار فرماوندے نے حضرت فاروق اعظم سرکار آپ سرکار نے ایک زانیا بدکارا عورت دے اوتے رجم دی سزا رکھی پتھر مارن دی سزا رکھی اس دے پیٹ دے اندر بچہ سی جدوں بچے مولا علی سرکار بھی اوتھے سن آپ سرکار نے فرمایا عمر کی پے کردے ہو اس بچے دا قصور دے نہیں قصور تے اندی ماں دا وے تساں اس بچے نو نال کیوں ہلاک کرنا چاہندے جے کیوں پتھر مارنا چاہندے جے حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا اے علی میں پناہ منگنا وا اللہ دی اس مشکل تو جس مشکل دے اندر مشکل کشا تو نہ ہووے خدا دی قسم کر گیا نہ ہو میں کیا جھلیا جنو علی پاک دے او ذات نے جنانو حضرت فاروق اعظم مشکل کشا پیار خدا جڑا فاروق دا مشکل کشا اے انو سنی کیوں نہ مشکل کشا کے ساڈا وی مشکل کشا آئی توجہ فرمائے اے نبی پاک سرکار دے اہل بیت تے صحابہ دا ویکھ آپس دے اندر پیار محبت تعظیم خدمت تعلق کیے حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو ہر سال دے سال لکھاں روپے نذرانہ بھیج دے سن اپنے دور خلافت دے اندر توجہ فرما جدوں حسن و حسین اک وار گئے حضرت معاویہ نے خدمت کی دی خدمت کر کے فرماؤں دے نے اے پھڑو اپنا نظرانا تے میں ہندہ دا پتر جے کی مطلب میں معاویہ ماں ہے جی اتنا توانو کسے بھی نہیں دیتا ہونا حضرت سیدنا حسن حسین فرماؤں دے نے معاویہ جے تسا اتنا کسے نو جے اتنا ایک سانو کسے نہیں دیتا ہونا تے تواڈے کول وی ساڈے ورگیاں نے کدی لیا نہیں ہونا اے جڑے ہاتھ اج لے تیرے کول پے جاندے نے ان دے ہاتھ وی تیرے کول کدی نہیں آئے ہونے خدا دی قسم کر گیا نا اے آپس دے اندر انے پیار محبت دیاں گلاں کردے سن توجہ نہیں کیتی ایک روایت سنا دینا سیدنا امیر معاویہ سرکار دے بارے تاریخ دمشق الکبیر دے وچ آکھو سبحان اللہ ذرا ذوق نال مزہ نہیں آیا لے ہیں حضر ویک صدقے جاواں حضرت حسین پاک آکھنا ذوق نال سبحان اللہ حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت علی بن محمد بن سائغ فرماؤں دے نے میں نو میرے باپ نے روایت کی تھی فرماؤں دے نے میں حسین بن علی نو ویکھیا ہے اپنی آنکھاں دے نال جے جھوٹ بولا نہ ویکھیا ہوئے تے اکھاں نیاں ہو جان تے میں اپنے کناں نال سنیا جے نہ سنیا ہوئے تے کان ڈورے ہو جان اے حضرت معاویہ بن سفیان دے کول آئے حضرت ابو سفیان دے پتر معاویہ دے کول آئے ہاں جی زیارت کرن دی نیت نال فاتح فی یوم جمعہ جمعہ دا دہاڑ سی جدوں حسین پاک انہاں دے کول آئے حضرت امیر معاویہ منبر تے خطبہ دے رہے سن ایک شخص اٹھیا کہن لگا امیر المومنین حسین بن علی آئے نے انہاں نو اجازت دے منبر تے بیٹھ کے تقریر کرن گے حضرت معاویہ فرماوندے نے ٹھہر جاؤ میں کچھ ناز دیا گلاں تے کر لو میں کچھ ناز دیاں گلاں کر لواں فرمایا کی فرمایا اے ابو عبداللہ امام حسین نو آکھیا جاندے انہاں فرمایا اے حسین دس میں بکا مکہ دی وادی وچ مکہ دی وادی وچ رہن والیاں دا پتر حضرت حسین نے فرمایا مینوں میرے نانے دی قسم ہے مینوں اس ذات دی قسم ہے جنے میرے نانے نو حق نال بھیجیا ہے بشیر بنا کے ہاں جی اس دی قسم ہے واقعی اسی طرح ہی ہے پھر انہاں فرمایا میں تیرے کول اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا اے حسین دس میں مومنا دا مامو ہاں کہ نہیں میں ایمان والیاں دا مامو ہے کہ نہیں خالو ہے کہ نہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ سرکار دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ نبی پاک دی گھر والی ہے تے حضور دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں تے حضرت معاویہ کی لگ گئے بول تے صحیح فرمایا میں مومنہ دا خالواں کہ نہیں فقال ای والذی بعث جدی نبی حضرت سیدنا حسین پاک نے فرمایا اے معاویہ ہاں میں نو قسم اس ذات رب الاولاد جن نے میرے نانے نو نبی بنا کے بھیجیا ہوئے پھر انہاں فرمایا میں تینو پوچھنا وا اے حسین میں وہی لکھن والا وا کہ نہیں حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک نے وہی قرآن حدیث لکھن تے لائے قرآن لکھن تے لایا سی ایک کاتب وہی سن حضرت حسین فرماؤں دے نے میں نو قسم اس ذات دی جس میرے نانے نو نذیر بنا کے بھیجیا باقی تسی ہاں جی جناب وہی لکھن والے جے پھر حضرت معاویہ منبر تو اتر آئے پھر حضرت حسین پاک منبر تے چڑھ گئے نے چڑھ کے دے صدقے جاواں پھر انہاں نے اللہ دی حمد کیتی خطبہ پڑھیا الحمدللہ سبحان اللہ ہن علی دا لاڈلا تقریر پیا کردا ہے تے حضرت امیر معاویہ سرکار تھلے بیٹھے نے ہاں جی حمد کر کے حضرت حسین پاک نے فرمایا مینوں اپنے باپ علی نے روایت کیتا ہے اپ میرے باپ علی نے روایت فرمایا ہے میرے نانے پاک تو انہاں کو جبریل تو جبریل اپنے رب تو روایت کی سن رہے اے علی دی تقریر ہے میرے حسین دی تقریر ہے کنہ دی حسین پاک دی راکھنا سبحان اللہ فرمایا میرے لجبال حسین نے میں نو میرے ابے علی نے دسیا ہے علی نو میرے نانے پاک درسے آئے میرے نانے پاک نو جبریل درسے آئے جبریل نو مولا رب العالمین نے درسے آئے کی درسے آئے انہ تحت قائمت کرسی الارش فی رکت ارکت آس خدرہ مکتوب علیہا اللہ سونے دی عرش والی کرسی دے پاوے تے لکھیا وے اللہ سونے دے عرش دی کرسی دے پاوے تے لکھیا اے لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ اگے لکھیا یا شیعہ دال محمد او محمد پاک دی آل دے سجنوں محمد پاک دی آل دے دوستو جڑا قیامت والے دن آوے گا لا الہ الا اللہ آکھے آکھ کے اوتھے پہنچے گا اللہ انہوں جنت داخل فرمائے گا کالا فکالا معاویہ بن نبی سفیان حضرت معاویہ پاک نے پوچھیا حسین میں تنو قسم دے کے آنا اللہ دی دس تواڈے نال محبت رکھن والے کیڑے نے حضرت مولا حسین نے فرمایا الذین لا یشتمون الشیخین ابا بکر و عمر ساڈے نال محبت رکھن والے او نے جڑے ابو بکر و عمر نو برا نہیں بول دے ولا یجتمون عثمان تے عثمان نو بھی برا ولا یجتمون ابی تے میرے باپ علی نو بھی برا نہیں بول دے ولا یجتمون کا یا معاویہ تے اے معاویہ تینو بھی برا نہیں بول دے توجہ نہیں کی تھی آ ویکھ لے کتاب سامنے پیو تاریخ دمشق 32,000 روپے دی فقیر نے خریدی ائی یہ ایک نہیں 32,000 دی اندیا 40 جلداں نے ایڈیاں اے بیروت تو آئی ہے اربوں منگائی ہے قبلہ معلوم ہویا مدنی سرکار دے صحابہ آپس وچ شیر و شکر نے کی نے شیر و شکر نے شیرو شکر نے تے باقی بیلی جڑے نے وہ ایمان تو ضلع پکھر نے کتے نے وہ کملا انہاں ایمان ایتھے آ تے وہ ضلع پکھر وچ بیٹھے ہاڈے نبی پاک سرکار دے خدا دی قسم کر کے آنا سنیا ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ جیو فلانا بھی تے قرآن پڑھتا ہے مولوی جی کدھر جائیے میں کہ تسی ٹٹھے کھوے جاؤ او جی فلانا ہی قرآن پڑھتا ہے فلانا حدیث پڑھتا ہے اور میں کیا پولیا تینوں کی پتا ہے پٹھی سدھی پڑھا ہے پٹھی تا پڑھتا ہے کہ سدھی تا پڑھتا ہے چلیا مومن انجدا بڑھ حضرت ابو مسلم خولانی نبی پاک دے صحابہ دی زیارت کرن والا سی فاروق اعظم سرکار حضرت صدیق اکبر دا دور خلافت ابو مسلم خولانی نو کافر بادشاہ قید کر لیا آندا مسلمان نے مسلمان کذاب دا نام سی نبوت دا دعوی رکھن والا سی جھوٹا جدوں گرفتار کیتا ابو مسلم نو آندا ابو مسلم دس میں نبی ہاں کہ نہیں حضرت ابو مسلم فرماؤں دے نے میں نو نہیں سنی دا وہ آندا ہے میں نبی ہاں کہ نہیں ابو مسلم فرماؤں دے نے میں نو آندا ہے اچھا یہ دس محمد پاک ہیں کہ نہیں فتح فرماؤں دے نے ہاں وہ سچے اللہ دے رسول وہ پھر آندا دس میں نبی ہاں کہ نہیں آپ فرماؤں دے نے میں نو نہیں سنی دا اچھا دس محمد این کے نہیں فرمایا ہاں وہ تو سچے اللہ دے رسول نے آندا تو کہو جا بولا ہے اپنے بھی سن لینا وے میری سنتی نہیں تین آدھے واسطے انج کرو چیخا جلاؤ یہ اگ چ پاؤ پر جڑا ادھے ایمان والا ہوگا نا ایڈے ایمان والا ہوئے جڑا آکھے مینوں دوجیاں دی گل سنیندی نہیں مینوں سنیندی اپنے آقا دی تے خدا دی قسم کر کے آنا اوہ جائے عاشق نوں پھر اگ وی سار دی چیخا وال کے وچ سٹیا اے اگ گلزار ہو گئی ابو مسلم خولانی باہر امن و امان نکلے نے مسلمہ ہتھ بن کھڑے آندا جان چھڈ تو تے مینو وی لوں میں تینوں پھیروں ساں تو میرے نال پھیروں ابو مسلم اتوں چلے سیدھے گئے مدینہ شریف دے اندر فاروق اعظم سرکار ملے فاروق اعظم نے جفا پایا متھا چومیا فرماؤندے نے شکر اس ذات دا جن نے ابراہیم خلیل اللہ دی مثال نبی دی امت وچ وکھا چھوڑی خدا دے بندیا کسے دی گل نہ سنیا کر ہر پاسوں ڈورا ہو جا ایک بابے فرید والا مذہب رکھ لے ایک شرگپور والے پیر دا مذہب رکھ لے ایو ہی حق والے نہیں باقی سارے بک بک والے نہیں انہاں دیاں بک بکا نہ سنی نبی سرکار دے قرآن حدیث نو اوویں سمجھی جویں نبی سرکار دے ولیاں نے سمجھا اے آکھنا سبحان اللہ پیر وارث شاہ دو بول سناواں فرمائش بھی ہوئی ہے آکھنا سبحان اللہ پیر وارث شاہ فرماؤندا ہے جڑے ہک دے نا تے مہا فکر اندیشڑ کا دے نیج نام محبوب دا ورد کیتا توجہ ہے کہ نہیں؟ آنکھو نا سبحان اللہ. اور سونے نا سون اہل بیت یا صحابہ یہ تے آپس وچ شکر تے شیر نے, انہاں وچ وِتھ کونی. وِتھ وِتھ تے آپاں پائی کھڑے ہاں ہن. جڑے اہل بیت وی حضور دے تابے دار. ہائے ہائے ہائے آکھنا سبحان اللہ. تے حضور دے صحابہ وی حضور دے تابع دار, پر ایک اسی ہاں جڑے امریکہ دے تابع دار. ہاں میں سوچیا میرے امام حسین سرکار نے یزید دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کیتا. او کلمہ وی پڑھدا سی, نماز وی پڑھدا سی, داڑھی وی رکھی سی, پگ وی رکھدا سی. اے دو چار عیب مولا حسین نے ویکھے. شراب پیندا ہے, جوا کھیڈدا ہے, رچ کتے لڑاوندا ہے, جانور آپس وچ لڑاوندا سی. بعد انے غائب ویندے گئے تے مولا حسین نے فرمایا میں تیری گل مان سکدا نہیں تے تیری بیعت کر سکدا نہیں. تے ایمان نال دسیا جے تے ملک پاکستان والے ہو آپا کیندی بیعت کیتی؟ تو بھائی اگلے دن ویکھیا ایڈے ایڈے ٹڈا والے مولوی ایڈے ایڈے تے پیڑے طریقت تے گڑبڑے شریعت, پیرے ٹریکٹر تے رہبر تھریشر. او پہنچے بیٹھے تے اونا ہاتھ دیتے اتے تے اونے اگوں ہاتھ دیتے. اقوام متحدہ امریکہ دے وچ تے اونے اگوں ہاتھ دیتے ابلیس نال. آیا ہائے ہائے ہاتھ رڑدیاں رڑدیاں تیرے میرے ہاتھ رڑدیاں رڑدیاں جا کھلوتے یہودی دے ہاتھ وچ تے یہودی دے ہاتھا تو جا کھلوتے کدھر؟ شیطان اچھا بھئی ایمان نال دسیا جی میں جھوٹا کہ کے سچ ہاں جی میں سچ آکھیا نا تے جیڑے کمینے گئے سن نا پھر وہ پکے جھوٹے جی. پھر ایک گل ضرور ہے اونا پھر جا کے تے ہاتھ تے ہاتھ بھی رکھیا ہے تے بال کے پیراں تے ہاتھ بھی رکھیا ہے. اونا کیا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو جو پیا کرنا ہے حق پیا کرنا. تے میں حیران یا اللہ ادرو تے حسین جیوے جیوے جیوے جیوے واہ حسین تے کوئی کردا ہے ہائے حسین, کوئی کردا ہے واہ حسین. حسین پاک تے ایک جنے بوتل پیتی اون دو ہاتھ نہیں دیتا تے جڑے نام مراد پوری فیکٹری لائی کھڑے نے. وہ تواڈے ملک شراب دیاں فیکٹریاں ہیں کہ نہیں؟ ہائے حسین کوئی کردا ہے واہ حسین. تے حسین پاک تے ایک جنے بوتل پیتی اون دو ہاتھ نہیں دیتا تے جڑے نام مراد پوری فیکٹری لائی کھڑے نے. وہ تو آٹے ملک شراب دیا فیکٹریاں ہیں کہ نہیں؟ بوتل پینا رہ دا دے حسین دشمن بڑا ہے فیکٹری لاؤنا رہ دا سجن آج میں کھول لیا نا فیرست تے ویکھیا ہے یہ حسینیہ دے نام لکھے کھڑے نی کھاتا چڑیا کھڑائی سود خور نو ویکھیا ہے تے آندا ہے میں بھی حسینی, رشوت خور نو ویکھیا آندا ہے میں بھی حسینی, چکلے تے بیٹھیاں کنجریاں تے انہاں نو پوچھو تو آندے نے ہم بیگم حسین منا رہی ہے. میں کیا بڑا عجیب غم چڑیا ہے کنجریاں بیٹھیاں کوٹھے تے دیاندیاں نے سانو وی گمے. اگلے دن اخبار وچ آیا فلماں دے کنجر جنے وی نے انہاں کٹھے ہو کے تے وال کڈے چھتے کڈے سن انہاں نے او آندیاں نے ہائے سانو نو بھی غم حسین چڑیا پیا ہے. میں کیا صدقے جاواں کہو جا لانتی حسین نو ٹکر گئے نے. حسین فرماؤن گے لانتی ہو میں تے ایڈا غیرت مند سا ایڈے غیرت مند پیو دا پتر سا تے شرما حیا والی ماں دا پتر سا. میری ماں ایڈی شرما حیا والی سی جنہیں آکھیا سی جنازہ بھی میرا رات نو اٹھے تے میری منجی جدو اٹھائی جاوے جنازے والی اندر چارے پاسے لکڑا بن کے اتنے کپڑا پایا جاوے مینوں ڈولی دی شکل چ اٹھایا جاوے تاکہ میرا جسم دا پیکر بھی کسے نوں نظر نہ آوے تے رات نوں اٹھایا جاوے تاکہ دن نوں کسے دی میرے جنازے تے بھی نگاہ نہ پوے. ایڈی شرما حیا والی ماں میری سی ایڈا غیرت مند میرا پیو سی جدا نام علی اے جن دنیا کائنات دے غیرت دے سبق پڑھا دیتے ہیں. صدقے جاواں قربان جاواں جنہیں اپنی گھر والی نو گھر بٹھا کے اپنی مزدوریاں کر کے ضرور کھوایا مگر گھر والی دی جناب کمائی نہیں کھادی. ایڈا غیرت مند میرا پیو سی ایڈی شرما حیا والی میری ماں سی تساں ظالمو کی کمی نے کنجر سارے مینوں ٹکر گئے جے. حسین پاک خدا دی قسم کر گیا نا اپنے دربار شریف وچ فرمان دے تے ہون گے کدھرے میرے کول اپن جاؤ تے پھر تانوں دساں گا تساں حسینی کیویں بن دے جے. ساڈا حسینی ساڈے نال تہاڈے رنگے کمینے دا کوئی تعلق نہیں جے ساڈا غلام ہے شیر محمد شرق پوری یا بابا فرید ورگا. توجہ نہیں کی تھی خدا دی قسم کر گیا نا اسلے یزید بھی ہوے امام حسین بھی ہو یزید نو آکھن گے تو پڑھاؤ تیرے نال بعد وچ نہیں پڑھاں گا. پہلو انہاں نال تے دعات کر لواں جڑے کھورو پٹی کھڑے نے حسینی ایک دیگ چاولاں دی جا پکاندا ہے حسینی کوئی اوتھے دو چار گلاس پانی دے جا پلاؤں دا ہے آندا حسین دادی ہو گئے. میں کہا بدبختا تیرے مولا میرے مولا حسین تیرے چولان دی دیگ دے بھکھے نہیں مولا حسین سرکار دا پانی بیجا پتر بیجا بیجا آکھو نا سبحان اللہ اے پتر جنگل ہے سارا کچھ ہوتا ہے آکھو نا سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا پانی دے گھٹ نال مولا حسین دی پیاس نہیں بجھدی. حسین دی پیاس بجھنی ہے مدنی تاج دار دے دین دے نظام دے نال بجھنی ہے. مولا حسین تو جو فرما لوگ ایویں گلاں کردے نے حسین پاک سرکار مجبور تے فلان سن. خدا دی قسم کر گیا نام بادشاہ عبد الملک خلیفے نے حضرت امام زین العابدین سرکار نو گرفتار کیتا ہے بیڑیاں پوائیاں نے. امام زین العابدین سرکار نو امام زہری ملے امام زہری فر رون لگ پئے فرما دے نے زین العابدین ویکھ تہاڈا حال کی ہے فرما دے نے تو کی سوچنا ہے پیا میں مجبوری نال پھردا واں پیا نا فرمایا امام زین العابدین نے امام زہری نو فرمایا ویخ اے بیڑیاں نی مت سمجھیں میں مجبور ہو کے پائی پھرنا میں اپنی خوشی نال پایا ہی اے در ویخ امام زہری ویکھیا بیڑیاں ٹٹ کے اتھے جا پئیاں ہتھاں وچوں ہتھ کڑیاں گئیاں پیراں وچوں بیڑیاں گئیاں امام خالی او کھلوتے نے فرماندے نے دس سمجھنے ایسا مجبور ہو کے پائی پھرنے آئے اے نہ سمجھی میں اس واسطے پایا اس واسطے قبول کیتا ہے کل قیامت والے دل اللہ دے عذاب تو بچ جاواں رب دے عذاب تو بچن واسطے اس دنیا دی سختی قبول کیتی ہے. خدا دی قسم کر گیا نا اسانو تے رب سونے دے عذاب یاد ہی کوئی نہیں. ہاں جی اسانو تے جے یاد رہ گیا وے ایک ٹکڑ یاد رہ گیا وے رات نو جاگیے تے ٹکڑ دن نو جب سویرے اٹھیے تے ٹکڑ بچہ ہلے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے دی سوچی کھڑائی کوئی جنرل بنا دی سوچی کھڑائی. ہاں جی خدا دی قسم کر گیا نا اسا اے فوجی بیٹھے آئے جنہ اہل بیت دا چڑیا ہو سی حضور دا دین کی ہے حضور دا دین مت سمجھی نماز خالی روزہ ہے نماز روزہ چا کیتا تے دین پورا ہو گیا نا حضور کا دین یہ ہے بادشاہ بھی حضور کے دین کے مطابق ہو فیصلہ اتو تو لے کے تھلے تک ہر حکم نبی دے دین قرآن دے مطابق ہوئے تاجر دی تجارت قرآن دے مطابق ہوئے کسان دی زراعت قرآن دے مطابق ہوئے مومن دا گھر قرآن دے مطابق ہوئے عورت قرآن دے مطابق پر دیتے گھر دے اندر سیدہ خاتون جنت وانگو رہن والی ہوئے مرد نبی سرکار دی شریعت دا پابند ہوئے مجاہد فوج گھر دے کے جتھے بھی کوئی بیٹھا ہے او نبی دے دین دے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوئے اے حضور دا دین نہیں تو میں تے اج سمجھی کھڑے ہاں دو نمازاں چ پڑھی پانچ سات پٹھے سدھے سجدے چ کیتے مسجد تو باہر نکل کے ویکھیا جبریل کڑے پاس تے جے کوئی چنگا کام ہو گیا تے پھر بس جی فقیر نے تے جے پیڑا ہو جائے بس جی اللہ دی تقدیر ہی ایویں سی مکالا ملنا ہے تے تقدیر دے سکنا ہے تے جے چنگا کام کرنا ہے بس جی با فقیر نے کر ہی لیا پھر ویکھ لو جے دیکھ کوئی پک جانی ہے میں جی اینیاں دے گا اینیاں دے گا اینے میں چوڑ پائے سن اینا کیا ہو پایا سی او ہن جننے بھی آنا سنائی جانا میں تے تے جے کوئی جڑے ساری دیاری مکالے ملنے آئے جے او پوچھو او مولی صاحب پھر اللہ دی تقدیر ڈاٹی جو برائی تھپی کندے تھے مکالا اساں تے آکھنا تے سی پیڑا کام ہوئے تے آکھنا سی میں مکالا ملے آئے تے چنگا ہوئے تے کی آکھنا سی اللہ دی مہربانی ہے ورنہ میں تے نام مراد فراؤنیا آکھنا تے دی قسم کر کے آنا بے لیا یزید دے چار گناہ تے آج ساڑھے چار ہزار نی ان دے چار گناہ سن کل جس دی وجہ نال امام حسین جنگ تے ساڑھے نی چار ہزار گرنا شروع کر دیئے نا تے اصا کفر دیا حداں بھی ٹپے پائیں خدا دی قسم کر کے ساڑھی تعلیم ہی کافران آلی ہے ساڑھا بین کھلون کافران آلی ساڑھیاں سوچاں کافران آلی اور میں اگلے دن اخبار پڑھیا ہے ہندوستان دے وزیر نے دیتا ہے بیان اس آکھیا جیڑے بچے چوکھے جمن گے نا ہندو بچے چوکھے جمن گے فی بچہ ایک لاکھ روپیہ انعام دیاں گے میں پڑھی خبر تے بڑا حیران یا اللہ ہندو پہ آندا ہے کہ فی بچہ اساں کی دینا ہے تے مسلماناں نال لڑن دی خاطر بچے بہتے جمو تے ساڈے منصوبہ بندی کیتی کھڑے نے او ساڈے آندے نے بچے دو ہی او لاکھ دیندے نے اے آندے نے دو جمو اتلیاں دا لاکھ سانوں دیو بچے تے دو ہی صدقے جاواں مولا حسین وی یوں ہی سوچیا سی گھراں دے اندر ٹی ویاں لگیاں کھڑیاں سینسی چکلے کھلے پین خدا دی قسم کر کے آنا اے مولا حسین سرکار صرف اج آ جاننا تے میں تینو پکی پیان نہیں سب تو پہلا سوٹا حسین پاک دا ساڈے ہی سرے چوں دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ اہل بیت اور صحابہ کرام دی محبت تے پیار تے انہاں دی تعظیم تے انہاں دی تابعداری عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہیں میری کیسٹا لینیاں ہون ون سونے موضوع نوے تو نوے آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا کوئی آکھے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبین ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبین ہے در سے نکال خالی کچھ بھی کدے خدا درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سا بحر وحدت منجھدار میری حسرتی تیری ذات بحر وحدت منجھدار میری حسرتی ڈولے بھول میں کشتی اور دور ہے کنارا آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے جیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا آیا کا تیرے کرم کا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آیا کا تیرے کرم کا اب تو ملے یا نبی دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا اسی واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے کر روشنائی ذکر کریں دے تارے Thank you. کبھی تو رحم آ جا کبھی تو رحم یا جائے میری آشفتہ حالی پر کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ دکھانا کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ دکھاتا پھر رہا ہوں کب سے سینے کے دعووں کو سلے گا کب میرا چاک گریباں یا رسول اللہ سلے گا کب میرا چاک غریباں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں یہی تو ہے میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ یہی تو ہے میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ کیا ہے نام نے کیا ہے نام لے بھولوں گا قیامت تک یہ حساب یا رسول اللہ نہ بھولوں گا قیامت تک یہ احسان یا رسول اللہ کہیں جس کو دوائے درد ہجرا یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان